Egunon deneri. Hala, beraz, zerrenda bakarra zela, jakin minik etzen, salbu aski boz izan behar zela, hori lortu da. Bo, hala, presidente zira, Jean-Michel Garaiaren segida hartuko duzu, bera zu baitzinen idazkari nagusia. Zoin izanen dira ondoko lau urteetako zure obra edo helburu nagusiak? Bo, jadanik ezagri dugun eta hasi dugun garapen plan hori duela bost pasei urte nahi dugu segitu eta azkartu. Hor izan gire nahi niz gauza egiteko gazten alde, aurren alde, jokoa garatzeko eta hori izanen da lehen helburua eta bigarrena ere behar ditugu zonbait pilota joko hemen iparaldean ezagri, gara nahi dut frontball, frontenisak eta horako gauzak ez ditugu bate jokatzen, nahiz eta Frantses Federakuntzan iten dien. Eta oikeririe berko zaiote idikidura berri bat eman. Gehi horren inguruan, jokoaren inguruan eta txapelketen inguruan ditugun dispozitibo guziak, gara nahi dut pilota, eskuzkako pilota, xistera edo xare eta inguruan nahi dugun garatu aurren jokoa. Hori da. Eskuskan emazten lekua ere bermatu nahi duzue gehiago? Bai. Zointa berriki jakindugu zonbait neska gaztea idiela pilota. Gan nahi dut pilotan baita trinketean eta baita plazan. Eta hori baita espada berdugu obekio landu. Ikusiz elkarte bako txekin zenbat neskak dituzten pilota eskoletan. Eta berba horre proposatu dispozitibo berriak, aldelaik mutikoekin joka dezaten, guk iparaldean hori onartzen dugu, eta berba ere, nesken arteko lehiaketa bat antolatu, edo topaketa bat, eta dudari gabe frontbolaikin hori garatzen aldan. Eta ez bakarrik eskuzka, neskak badiez ez tapuntan, bonpalan hori badakigu denek, baina xisteran ere gindugu jadanik topaketa bat joko garbin neskekin bakarrik, eta bon pixkanaka hori garatuko dugu, bai. Iparaleko pilota batzordea liga bat da, garen dugu Frantzia mailan, hainbat ligetan ere izan dira hauteskundeak, eta orain liga ezberdinetatik bozkatuko da abenduan Frantziako Federakuntzako hauteskundeen karietara. Bez, hor, badakigu tirabirak badirela, sustut eskuuskan, talde parekidea sortu zen udauntan aipatu dugu jadanik, Eta hor, zuek xalatu duzu ondotik egiteko manera behiz ere, nonbait Frantziako Federakuntzako lehendakariak Liru Etxeberriak hartu zuela gutiengoan zen eskupilotaren proposamenak horien aktartzeko, geroztik Iparaldeko pilota batzordeak eta pilota elkarteak ukan dute lehendakariaren ganik ohara, eta salatzen du berak, Jean-Michel Garaiak oaiarteko lehendakariak, mezu pribatuetan, idatzizkoetan, eien artean, ukan dituen hitz batzu, erraiteko, hola bali mazen eskupilota ateratzen zela talde parekidetik. Bon, elkarlana zaila izanen da, lehenik nola jardokitzen duzuzuk azken berri uni? Nahi bali madugu gure pilota garatu eta atxeman aterabide bat olako ahazoeri, lehenik berko da main inguru batean eman. Elkarrekin berko dugu bai main inguruan eman eta bai elkarlan bat eman. Eta erran duzun bezala zehazki hor xehetasun guziekin eman duzuna, hartuko gira denak orain ahazoa ez dela bate nor igotzen den elit pro mailan, ero nor jausten den amatoge mailan, ero nor baliatzen den lehiaketetan. Gehiago, orain gira aheman bat pertsonen artean. Eta hori, eganen nuke, girua usteltzen du. Olako aheman txar bat, bako txek eganez, nik dut ahozoin, nik dut egia eta horra. Orduan, iduritzen zait hor, gaurtik goiti sartzen gira denboraldi batean nun hauteskundeak badien, eta nahi bali madugu zuzendu eta konpondu aipatu duzuen ahaz hori, iduritzen zait behar diela arduradunak aldatu. Eta arduradun berriak eta gazteak etortzen bali madiegun batez erakundeuken buru, dudarik gabe gauzak antolatuko die bakarrik. Gaurko egunean, ahont gauzak pribatuak die, ahont kalapitak debaldekoak dire, eta plaza publikoan atatzen dien ahozoinka egirenak ez du bate pilota laguntzen. Beraz, Etxoinen dugu pixka bat, hauteskundeak etorriko die, pilota elkarteek auta bat inen dute, eta albalimadi arduradunak aldatu, arduraduna berriak emanez, eta berritzasteko lan bat elkarrekin eskuz esku eta pilota garatzeko, gaia nausia hoi baita, pilota garatu, izan ez, aipatzen duzu trinketa eskuzka, baina zesta puntan eta olako gaiak ere atatzen die. Neri iduritzen zait mementua dela gauzak aldatzeko. Nik sortzi urtez izan naiz idazkari, beti Giberian egon naiz, Jean-Michel Garraiar izan da 12 urtez lehendakari, orain berak uzten du, eta nik segida hartzen dut, behaz, ezan enuke irudi berri bat naizela pilota amatore munduan, eta seguraski bertze erakundetan ere berdin berliteike. Teknikoki nola pasatzen da FFPB-ko hauteskundeak, nola dira ligetatik hainbat boz lizentziadunen kopuruaren arabera, esplikatzen alduzu? Hori da, liga guziek bozkatzen dute, eta elkarteek ere bai, euneko zonbait ditu ligak elo komiteak, eta euneko zonbait elkarteak, eta hori abenduan antolatuko da, jena edo frantzi guzitik etortzen dira bozak. Hora, eta ikusiko dugu ze pasatuko den, orduan. Egan nahi du, zerrenda bakar bat balitz adibidez Lilu Etxeberria buru, zuk ez zinukela eginen horren alde? Nik ez dut erraten ez dutela Lilu Etxeberriaren alde. Nik errateut gauzak berdira berritu. Oaiko, oai bizitzen duguna ez da bate goxoa. Nien ez bate ados giro unekin. Eta iduritzen zait ez dela ahes antolatuko orainko arduradunekin. Eta nik irratuten gauza bakarra, da berdela, baita ezpada, zinez gauzak aldatu, behaz gauzak aldatzekotan, berdi gizonak aldatu. Orduan nik ez dut erraten batero bertziari main dutela boza. Nik irratut bakarrik, horra, ze ikusi behar dugun, gure gizarteak eta gazte gizarteoi ez du kalapitoi galdetzen, galdetzen du garapen bat, galdetzen du... zinez aldaketa bat, berritasun bat, galdetzen du pilota moderno bat, eta orain ez dugu iludioi ematen. Eta hortarako, berko die gauzak aldatu. Eta aldatzen balimadie, espiantza handia izaten alda. Ez balimadea aldatzen, ikusiko. Ba, arrien jandonea, milesker. Milesker zuri.